Masalcı Amca. Yazan Hector Hook Munro, Saki, İngiltere. Seslendiren Figen Evren. Sıcak bir akşamüstüydü. Kompartmanın içi iyice boğucu bir hal almıştı. Bir sonraki istasyon Templecombe'a daha bir saatlik yol vardı. Küçük bir kız, ondan daha küçük bir kız, bir de küçük bir oğlan kompartmanı ele geçirmişlerdi. Pencere kenarını çocukların teyzesi tutmuştu. Karşı koltukta, pencere kenarında ise bu gruptan olmayan bekar bir bey oturuyordu. İki küçük kızla küçük oğlan, kompartmanı ele geçirdiklerini belli etmekten bir an bile geri durmuyorlardı. Teyze de çocuklar da insanın başından defolup gitmeyi reddeden bir kara sineğin vızıltısını andıran sınırlı, sıkıcı bir sohbet tutturmuşlardı. Teyzenin kurduğu cümlelerin çoğu "Yapma!" Çocukların cümlelerinin hemen hepsi "Neden?" sorusuyla başlıyordu. Bekar bey içinden geçenleri yüksek sesle dile getirmedi. Küçük oğlan her vuruşta bir toz bulutu kaldırarak tren koltuklarının yastıklarını dövmeye başlayınca teyze "Yapma Siril, yapma!" dedi. Ardından "Gel de pencereden dışarıya bak!" diye seslendi. Çocuk isteksiz isteksiz pencereye doğru yürüdü. "Bu koyunları neden bu çayırdan sürüyorlar?" diye sordu. Teyze, "Otu daha bol bir çayıra götürüyorlardır herhalde," dedi cılız bir sesle. Oğlan, "Ama bu çayırda bir sürü ot var," diye mızmızlandı. "Burada her yer ot dolu teyze. Bu çayırın her yanı ot dolu." Teyze aptal gibi, "Belki öbür çayırın otu daha iyidir," diyecek oldu. "Neden daha iyidir?" sorusu kaçınılmaz bir biçimde şimşek hızıyla geliverdi. "Aa, bak, bak şu ineklere bak," diye bağırdı teyze. Tren yolunun kenarındaki hemen bütün çayırlar inek ya da öküz doluydu ya, teyze gene de sanki çok ender rastlanan bir şey gösteriyormuş gibi konuşuyordu. Siril, "Öteki çayırın otu neden daha iyidir?" diye tutturdu. Bekar beyin çatık kaşlarının arasındaki çizgiler gitgide derinleşiyor, tehdit edici bir bakışa dönüşüyordu. Teyze onun sert ve sevimsiz bir adam olduğuna karar verdi. Kafasında öteki çayırdaki ot konusunda hala doyurucu bir karara varabilmiş değildi. Kızlardan küçüğü değişiklik olsun diye mandalaya giderken şiirini ezberden yüksek sesle okumaya başladı. Sadece ilk dizeyi bilmesine karşın sınırlı bilgisini ısrarlı bir biçimde kullanıyordu. Dizeyi hülyalı ama kararlı bir sesle üstelik de bağıra bağıra tekrarlıyordu. Bekar bey iki kere teyzeye, bir kere de kondüktörü çağıran zile gözlerini dikip bakınca teyze, "Gelin size masal anlatayım," dedi. Çocuklar en ufak bir sevinç belirtisi göstermeden teyzenin oturduğu tarafa yöneldiler. Onun masalcılığına pek değer vermedikleri anlaşılıyordu. Teyze alçak, yumuşak bir sesle, dinleyicilerin yüksek sesle sordukları mızmız sorularla sık sık yarıda kesilen, son derece iddiasız, insanın içine fenalık verecek kadar sıradan bir masal anlatmaya koyuldu. Masalda çok cici bir küçük kız vardı. Cici olduğu için herkesle dost oluyor ve sonunda iyi huylarına pek hayran olan kişiler tarafından gözü dönmüş bir boğanın saldırısından kurtarılıyordu. Kızların büyük olanı, "Peki cici olmasa kurtarmazlar mıydı?" diye üsteledi. Bekar bey de aynı soruyu geçirmişti aklından. Teyze yarım ağızla evet tabi dedi. Ama onu o kadar sevmeseler kurtarmak için o kadar hızlı koşar gelirler miydi bilmem. Kızlardan büyük olanı kendinden son derece emin, "Duyduğum en aptal masal," dedi. "İlk başından sonra dinlemedim bile, öyle aptalcaydı ki," dedi Siril. Küçük kız masal hakkında bir yorumda bulunmadı. Çünkü o sevdiği dizeyi bu sefer de mırıldanmakla meşguldü bir süredir. Bekar bey ansızın oturduğu köşeden "Masalcı olarak pek başarılı olduğunu söylenemez," dedi. Teyze bu beklenmedik saldırı karşısında hemen şöyle bir diklendi. "Çocukların hem anlayıp hem de takdir edebilecekleri masallar anlatmak oldukça zor bir iş," dedi soğuk bir sesle. "Aynı kanıda değilim," dedi bekar bey. Teyze, "Belki siz bir masal anlatmak istersiniz onlara," diye karşıladı bunu. "Bize masal anlat," diye tutturdu kızlardan büyüğü. "Bir varmış bir yokmuş," diye başladı bekar bey. Berta diye küçük bir kız varmış. Olağanüstü cici bir kızmış bu Berta. Çocukların bir an için uyanan ilgisi hemen sönmeye yüz tuttu. Anlatan kim olursa olsun bütün masalların birbirine benzemesi çok sıkıcıydı. Bu küçük kız bütün söylenenleri yerine getirir, hiç yalan söylemez, üstünü başını temiz tutar, sütlacını marmelatlı turtaymış gibi iştahla yer, derslerine eksiksiz çalışır, çok terbiyeli davranırmış. Kızlardan büyüğü, "Güzel miymiş?" diye sordu. "Sizin kadar değil," dedi Peker Bey. "Ama korkunç ciciymiş." Masala karşı aniden bir ilgi uyanmıştı. Korkunç kelimesinin cicilik bağlamında kullanılması gözden kaçmayan bir yenilikti. Bu, masala teyzenin çocukları konu edinen masallarında hiç görülmeyen bir gerçeklik duygusu sağlıyordu sanki. Peker Bey, "Öyle ciciymiş ki," diye sürdürdü sözünü. "Birçok cicilik madalyası kazanmış. Bunları her zaman elbisesinin üzerinde taşırmış. Bir söz dinleme madalyası, bir her yere vaktinde gitme madalyası, bir de usluluk madalyası varmış. Bunlar büyük, madeni madalyalarmış ve küçük kız yolda yürürken birbirlerine çarpıp tıngırdarlarmış. Oturduğu kentte hiçbir çocuğun 3 madalyası yokmuş. Bu nedenle de herkes onun çok, çok cici bir kız olduğundan eminmiş." Siril, "Korkunç cici!" diye tekrarladı. Herkes onun ciciliğinden söz ediyormuş. Sonunda o ülkenin prensinin de kulağına gitmiş küçük kızın ciciliği. Ve prens de, "Madem ki bu kadar cici bir kız, haftada bir kez kentin hemen dışındaki parkımda gelip dolaşmasına izin veriyorum," demiş. Bu park çok güzelmiş ve çocukların burada dolaşması yasak olduğu için de Berta'nın parka girmesine izin verilmesi gerçekten büyük bir onurmuş. "Parkta koyunlar var mıymış?" diye sordu Siril. "Hayır," dedi Peker Bey. "Yokmuş." Bu cevabın doğal uzantısı olan "Peki neden yokmuş?" sorusu hiç sektirmeden geliverdi. "Parkta koyun yokmuş," dedi masalcı amca. "Çünkü prensin annesi bir gece rüyasında oğlunun ölümü bir koyundan ya da kafasına düşecek bir çalar saatten olacak diye görmüşmüş. Bu nedenle prens parkında tek bir koyun bile bulundurmadığı gibi sarayında da çalar saat bulundurmazmış." Teyze bir an için hayranlıktan soluğunun kesilmesini önleyemedi. Siril, "Peki prensi koyun mu öldürmüş, çalar saat mi?" diye sordu. Bekar Bey hiç istifini bozmadan, "Hala hayatta olduğuna göre rüyanın doğru çıkıp çıkmayacağını bilemeyiz," dedi. "Neyse, parkta koyun yokmuş ama sağda solda koşuşup duran küçük domuzcuklar varmış." "Ne renklermiş?" "Bazıları kara ve beyaz suratlıymış, bazıları beyaz üzerine kara benekliymiş, bazıları kapkaraymış, bazıları boz renkliymiş, üzerlerinde beyaz lekeler varmış, bazıları da bembeyazmış." Masalcı amca, parktaki eşi görülmedik şeylerin çocukların hayal gücüne iyice bir sinmesini sağlamak için azıcık bekledi, sonra devam etti. Berta, parkta çiçek olmadığını görünce çok üzülmüş. Teyzelerine prensin çiçeklerinden hiçbirini koparmayacağına ilişkin söz vermişmiş ve sözünü tutmak istiyormuş. Tabii bu yüzden de parkta koparılacak çiçek olmadığını görünce gözünde yaşlar, aptal yerine konulduğu duygusuna kapılmış. "Neden parkta çiçek yokmuş?" Peker Bey hiç duraksamadan, "Çünkü domuzlar hepsini yemişti ondan," diye cevap verdi. Bahçıvanlar prense, "Domuzla çiçek, İkisi bir arada olmaz," demişler. O da çiçek yerine domuzları seçmiş. Çocuklardan prensin seçiminin kusursuzluğunu hep bir ağızdan onaylayan bir mırıltı yükseldi. Kim olsa tersini seçerdi. Parkta çok güzel başka şeyler de varmış. İçlerinde altın rengi mavi ve yeşil balıkların yüzdüğü havuzlar, hiç düşünmeden akıllıca cevaplar veriveren güzel papağanların tünediği ağaçlar, günün bütün gözde şarkılarını mırıldanan arı kuşları varmış. Berta büyük bir zevkle parkta bir aşağı bir yukarı dolaşır ve kendi kendine, "Böylesine olağanüstü cici bir kız olmasam bu güzel parka girmeme, buradaki bu güzel şeyleri görmeme izin vermezlerdi," diye düşünürken, 3 madalyası birbirine çarparak tıngırdıyor, ona gerçekten de ne kadar cici olduğunu hatırlatıyorlarmış. Tam o sırada koskocaman bir kurt, "Bakalım küçük semiz bir domuz bulup da gövdeye indirebilir miyim?" diye parka girmesin mi? Çocuklar hep bir ağızdan, "Ne renkmiş?" diye sordular. Birdenbire ilgilenmişlerdi. baştan aşağı çamur rengindeymiş. Kapkara bir dili ve anlatılmaz yırtıcılıkta açık gri gözleri varmış. Parkta ilk gördüğü şey Berta olmuş. Önlüğü o kadar beyaz ve pırıl pırılmış ki çok uzaklardan seçiliyormuş. Berta kurdu görüp de kendisine doğru geldiğini anlayınca keşke parka girmeme izin verilmeseydi diye geçirmiş içinden. Olabildiğince hızlı koşmaya başlamış. Kurt da arkasından kocaman adımlarla koşarak geliyormuş. Berta Mersin fundalıklarına ulaşmayı ve fundalıkların en sık yerine gizlenmeyi başarmış. Kurt da arkasından yetişip Mersin dallarını koklamaya başlamış. Kara dili ağzından dışarı sarkmış. Açık gri gözleri öfkeden parıl parıl parlıyormuş. Berta çok korkmuş ve bu sefer de kendi kendine "Ah keşke o kadar olağanüstü cici olmasaydım. Şu anda kentte güvenlik içinde olurdum." diye düşünmüş. Neyse, Mersinlerin kokusu öyle yoğunmuş ki kurt Berta'nın kokusunu alıp da nerede saklandığını bulamamış. Fundalıklarda çok sık olduğu için ne kadar arasam Berta'yı bulamam. Bari iyisi mi gideyim de küçük bir domuz yakalayayım demiş. Berta ise kurdun bu kadar yakınına gelip dolanmasından, sağ solu koklayıp durmasından öylesine korkmuş ki korkudan titrerken söz dinleme madalyası, usluluk ve her yere vaktinde gitme madalyaları birbirine çarpıp dıngırdamış. Kurt tam uzaklaşmak üzereyken madalyaların tıngırtısını duyunca durmuş, dinlemiş. Ses çok yakındaki bir fundalıktan geliyormuş. Gözleri vahşet ve sevinçle parlayarak fundalığa daldığı gibi Berta'yı sürükleyip çıkarmış. Oracıkta son lokmasına kadar yemiş. Berta'dan geriye ayakkabısı, elbisesinin parçaları ve 3 tane de cicilik madalyası kalmış. Küçük domuzlardan hiç ölen olmuş mu? Hayır, hepsi kaçıp kurtulmuşlar. Kızların küçüğü, masal kötü başladı ama sonu çok güzeldi. Kızların büyüğü ise, duyduğum en güzel masal, dedi büyük bir kararlılıkla. Duyduğum tek güzel masal, dedi Cyril. Teyzeden hepsine karşı çıkan bir görüş geldi. Küçücük çocuklara anlatılmayacak kadar uygunsuz bir masal. Yıllar süren özenli bir eğitimi mahvettiniz. Bekar Bey, kompartımanı terk etmek üzere eşyalarını toplarken... Hiç olmazsa onları 10 dakikalığına susturdum ya. Sizin elinizden o kadarı da gelmiyor, dedi. Temple Comp istasyonunun platformundan aşağı doğru yürürken, zavallı kadın, diye düşünüyordu. Çocuklar 6-7 ay herkesin içinde bize uygunsuz masal anlat diye tuttururlar artık.